け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる 悟空のカメハメハも虚しく、セルはよみがえった。なおもハイレベルの戦いは続いた。 この私にバリアを張らせた貴様の攻撃は評価に値する。思いのほかダメージは大きかったぜ。 参った、降参だ。 なんと全世界に衝撃、孫悟空が負けた。最強を継ぐ者、その名はご飯。 Nie do wiary. Nie mogę uwierzyć. Czy ja się przesłyszałem? Chcesz się wycofać? Nie podejrzewałem cię o to. Nie jesteś więcej wart niż inni. Wiem, ale decyzji nie zmienię. Słyszałeś? Może ja się mylę. Chyba ogłosił, że się poddaje, ale nie jestem pewny. Nie mógł inaczej postąpić. Widzieliśmy, jak walczy. Nie pokona komórczaka. Masz rację. Podziwiam twoją trzeźwość umysłu. Zastanów się, Songo. Twoja decyzja ma wpływ na los mieszkańców Ziemi. Wiem. Jeżeli nikt nie zgodzi się walczyć ze mną, zniszczę tę planetę. Taka była stawka w tym turnieju. Wiem, na twoje nieszczęście jest jeszcze ktoś, kto zechce się z tobą zmierzyć w tym przeklętym turnieju. Bredzisz. Nawet jeżeli trenowali równie intensywnie jak ty, ani Trunk, ani Vegeta, ani Szatan Serduszko nie dorastają ci do pięt. Nie są w stanie stawić mi czoła. Hmm. Uśmiechnęła się do ciebie szansa, mistrzu. Masz jedyną okazję zrewanżować się. Z pewnością odzyskałeś już formę. Teraz pokażesz temu potworowi, do czego jesteś zdolny. Idź, walcz. Odwagi, na pewno zwyciężysz. Jesteś najlepszy, mistrzu. Dobrze, spróbuję. Rzeczywiście, jeżeli ktoś jest w stanie go pokonać, to tylko ja. Brawo. O nie, mistrzu, nic ci nie jest? Nie jesteś ranny? Nagle poczerwieniałeś. Co za ból, nie do wytrzymania. Chciałbym walczyć, ale obawiam się, że w tym stanie nie mogę. Przykro mi, coś mi się stało. Mamusiu, chyba umrę. Nie bój się, to nic takiego. Mam doskonały lek na wszelkie bóle brzucha. Połknij jedną tabletkę, a poczujesz się jak nowonarodzony. Głupia kobieto, schowaj to. Ale boli, fatalnie się składa. Chętnie dałbym nauczkę tej kreaturze. Wiedziałbym, jak to zrobić. Na kolanach błagałby mnie o wybaczenie. Pozwól, że wyznaczę mojego następcę. Nie do wiary. Naprawdę się wycofujesz? Nie zmieniłeś zdania? Chciałbym znać jego plan. Nikt z nas nie zdoła pokonać Komórczaka. Drugiej walki na pewno nie wygrasz. Twój przyszły przeciwnik da ci popalić. Tylko on ma szansę cię pokonać. Postawię wszystko, co posiadam na twego przeciwnika. Chętnie ujrzę, jak klęczysz przed nim, błagając o litość. Doprawdy? Nasz los składam w jego dłonie. Całkowicie mu ufam. Pomści mnie. Domyślam się, że twój kolega jest ekspertem w sztukach walki. Pytanie, czy rzeczywiście jest taki dobry? Przekonasz się. Żartujesz. Gdyby ktoś taki istniał, dawno bym o nim usłyszał. Kłamiesz. Radzę ci, uwierz mi. Niech ci będzie. Proszę, mów, kto zacz. Chciałbym poznać to zjawisko. Zaraz poznamy imię następnego wojownika. Podejdź bliżej. Szybko. Chcę wiedzieć, kto to. Dobrze. Trzeba uprzedzić ekipę telewizyjną. Powiedz im, że straszliwy ból żołądka nie pozwala mi wrócić na matę. Słusznie, nie pomyślałam. Wybiła godzina rewanżu. Son Gokan. Coś ty. Niemożliwe. Kompletnie oszalał. Wysyła na śmierć własnego syna. To jakiś koszmar. Songo stracił rozum. O nie, Songo, to nie jest dobry pomysł. Czekaj, już ja ci pokażę. Nigdy ci tego nie wybaczę. Uspokój się, kochanie. Przestań, odstaw telewizor na miejsce, zrobisz sobie krzywdę. Nie zgadzam się, już ty mi za to zapłacisz, Songo. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Mówił coś o sardynkach. Nie przesłyszałeś się? Mówić o sardynkach w tak poważnej chwili dla historii ludzkości? Może zgłodniał? Co ty na to, Son Gokan? Chcesz, żebym walczył? Żarty sobie stroicie? Son Gokan to jeszcze dzieciak. Son Go coś tam kombinuje. Odbiło ci, stary. Twój syn nie ma najmniejszych szans z komórczakiem. Zrobił wprawdzie olbrzymie postępy, ale to za mało. Ty sam nie poradziłeś sobie z potworem. Cóż dopiero on? Zastanów się. Son Gokan posiada moc, o której ci się nie śniło. Poza tym komórczak go nie zna. Wiem, że nas nie zawiedzie. Od małego wszędzie nam towarzyszy. Widział, jak należy walczyć. Umie wyprowadzić przeciwnika w pole. Tylko on ma szansę. To mój syn. Znam go. Ja w jego wieku nie posiadałem ani cząstki jego talentu. To prawda, ale Son Gokan nie ma doświadczenia, a to też się liczy. Może zginąć. Sam musisz podjąć decyzję. Wierzę głęboko w to, co powiedziałem. Nasz trening ujawnił twoje naturalne zdolności i talent do walki. Powiedz mi szczerze, gdybyś był na moim miejscu, nie walczyłbyś lepiej ode mnie? Nie mam pojęcia. Zauważyłem jedynie, że ani ty, ani komórczak nie dajecie z siebie maksimum. Coś ci powiem. Nie wiem jak on, ale ja dałem z siebie absolutnie wszystko. Myliłeś się, myślałeś, że nie walczymy na serio. Tymczasem... Naprawdę tak myślałeś, Son Gokan? Tak? Chyba nie uwierzą takiemu maluchowi. Jak mógł pomyśleć, że walka była... Nie do wiary. Ufam ci, mały. Trzymaj się. Tylko ty możesz zaprowadzić pokój na naszej planecie. Cały świat teraz na ciebie patrzy. Dam z siebie wszystko. Bądź ostrożny. Son Gokan, kochanie, błagam cię, nie. Ktoś tu sobie ze mnie kpi. Drodzy państwo, odebrało mi głos. Najpierw opowiada coś o jedzeniu, a potem posyła na matę tego małego chłopca. Teraz rozumiem, ten mały to sprzedawca kanapek. Ale boli, wezwijcie lekarza. Nie wiem, co mam powiedzieć. Może rzeczywiście ten malec sprzedaje przekąski na meczach piłki nożnej. Usłyszał o turnieju, więc i tu się zjawił. Myślał, że będzie dużo ludzi. Niesamowite, to syn naszej sąsiadki, poznaję go. Nie wiedziałem, że został sprzedawcą. Jego matka chciała, by został uczonym. Musi być bardzo zawiedziona, biedaczka. Bardzo się zmienił, przefarbował włosy, to straszne. Wygląda jak zwykły łobuz. Żal mi tej kobiety. Jej mąż zwariował, a jedyny syn został rozbójnikiem. A kiedyś był taki milutki. Son Gokan? A to ci dopiero nowina. Son Go musiał stracić rozum. Przecież ten malec zaraz zginie. Krillan, przydałaby mi się czarodziejska fasolka. Masz? Tak, proszę. Dziękuję. Komórczak. To czarodziejska fasolka. Masz, zjedz to. Oszalałeś? Kompletnie ci odbiło? Chcesz naszej zguby? Chcę jedynie, żeby walka była równa. Wystarczy na niego spojrzeć, żeby wiedzieć, że nie jest w formie. Musi się czymś wzmocnić. Co ty wygadujesz? Jak możesz mówić o wyrównanej walce z Komurczakiem? Nie uda ci się. Chce mi wmówić, że jego syn nie podpisał na siebie wyroku śmierci. Dziękuję, Songo. Robisz mi wielką przysługę. Tego właśnie potrzebowałem. Walczmy, Songo Kan. Pokaż mi, co potrafisz. Już po nas. Niezła ta fasolka. Czuję się jak nowonarodzony. Mam złe przeczucia. Trzeba ostrzec Songo Kana. Popełniłeś fatalny błąd. Co cię napadło, Songo? Ratunku! Chyba się myliliśmy, koledzy. Ten mały wcale nie zamierza sprzedawać przekąsek. Niewiarygodne. Energia Songo Kana dociera aż tutaj. Uczeń przerósł mistrza. To niemożliwe, Songo Kan. Chyba śnie. Songo Kan nie mógł się aż tak zmienić. Nie wierzę własnym oczom. Jak mógł się tak rozwinąć w takim krótkim czasie? Czy to tamten trening? Tego się nie spodziewałem. Sprawiłeś mi wielką niespodziankę, Songo. Pięknie się maskowałeś. Nie przypuszczasz jednak, że twój syn zdoła mnie pokonać. Dziecko w tym wieku myśli, że wiele może. Będę musiał sprowadzić go na ziemię. Już ja mu pokażę, co to znaczy strach. Szkoda, nie zdąży mi opowiedzieć, co przeżył. Dobra nasza, Songo Kan. Tak, trzymaj. Uważaj. Jest bardzo dobry. Chłopiec, o którym myśleliśmy, że jest sprzedawcą kanapek, postanowił walczyć. W sumie nawet nieźle sobie radzi. Lecz nie zapominajmy, że jego przeciwnikiem jest Komurczak. Miejmy nadzieję, że wytrzyma choć minutę. Masz niejednego asa w rękawie. Dobra, lekcja numer jeden. Nigdy nie lekceważ przeciwnika. Tego się obawiałem. Zrób coś, Songo. Moje maleństwo, nie daj się, Songo, pożałujesz tego. Uspokój się, postaw telewizor. Songo, szybko. Nie stój tak. Wyznaczony przez ojca do walki Son Gokan odważnie stawił czoło komórczakowi. Lecz czy podobnie jak Songo możemy być dobrej myśli? Kto wygra tym razem? もうお前が怒った時に出す力にかけるしかねえんだ。反省しろ孫悟空。貴様の見当違いのせいで大事な息子が殺されてしまうのだからな。次回ドラゴンボール Z、 イカレご飯眠れる力を呼び起こせ。 本当は僕戦い